se numește domnul profesor Bergati. Radu Ștefan Bergati. Bergati. Spui acolo, o problemă. Deci, funcționează. Da, da, mă scuzați, poate că sunt eu foarte obosită. Deci, eu pornesc de la ceea ce spunea de dimineață reprezentantul pe motivul de la Caritas, da? Că îți trebuie competență profesională, dar nu este suficientă, ci și atenția inimii pentru pacienții respectivi. Este ceea ce am întâlnit la serviciul părintelui profesor Popa Cristian, acela de antiviolență, da? În care, practic, au fost implementate aceste necesități pe care povestea directorul Caritasului și am văzut copii care sunt permitite cu copii care au pe fizionomia lor implementată amprenta instituționalizării. Am experiența Siretului, unde a trebuit să fac intrăm în anumite acum că nu mai este timpul. Deci am avut amprenta instituționalizării asupra acestor copii. Și știu că m-am uitat la mă uitam la copii și nu trebuia să cred că acești copii sunt, că acești copii există acolo. Mă uitam la ochii lor, mă uitam la figurile lor și m-am dus, era cu postul, că nu te părinte profesor. Și m-am dus am venit la noastră și m-am întrebat, nu vă supărat că aceștia sunt copiii noastre de care aveți grijă aici? Și a zis, da, sunt copiii care mama sunt bătute acasă, care sunt agresați, asistă la agresiune de acasă și care au venit la noi. Este fantastic ce am văzut. Adică așa ceva... Aceasta este, de fapt, diferența între o lucrare, să zicem, socială, pur, în domeniul instituțional, și o lucrare bisericească făcută așa cum se cuvine. Pot să vă spun aici și afirmația doamnei Emma Nicholson. În 2000, când a cerut să se desfințeze orfelinatele în România, a avut două experiențe. A mers într-un orfelinat de stat, foarte bine pus la punct, dotat, extraordinar, fără cusuri, da? Și a făcut după aceea o vizită la Valea Plopului, la Părintele Tănase. Și a spus așa, cei din instituție au condițiile cele mai bune de viață, dar nu sunt fericiți, n-am văzut pe niciunul care să zâmbească. La Părintele Nicolae, nicio condiție de pe lume, decât erau cea minimă, dar toți zâmbeau și toți erau naturali. Da? Asta este constatarea pe care a făcut-o ea și după aceea, bineînțeles, s-au dezinstituționalizat copiii. Doamna Eva și cu ce s-a mai întâmplat până în 90 sunt drame pe care Matelia a văzut. E problema adopțiilor făcute pe sub mână, o chestie foarte gravă în care este băgat statul până în mădul auzul. Mă rog la asta, când referea instituțiile care s-au ocupat și de adopții. Sunt drame, dar hai să trecem mai departe la cine urmează acum. Doamna psiholog, Elena Dumitru. Deci, Elena este numele... Psiholog.